Witam wszystkich, jestem Tomek Bilecki. No i dzisiaj zaprezentuję Wam Kajetka firmy ECE. To jest chyba najtańszy notatnik brajlowski Kajetek. Jeżeli chodzi o wygląd, to ma tak 8 klawiszy, takich jak, znaczy w ogóle, no może od początku. Wielkość to jest powiedzmy jakieś 16 cm na, nie wiem, 7-8 na jakieś 3, powiedzmy w ten sposób. No i to jest taki trochę prostokąt, ale te jakby dłuższe krawędzie on ma takie bardziej zaokrąglone. I na górze z tego prostokątu wystaje 8 klawiszy, takich jak w klawiaturach komputerowych. One są takie mniej więcej na wielkość i w ogóle. I one są ułożone podobnie jak są 3, jest przerwa i znowu 3, to jest wszystko w poziomie. I pod nimi są jeszcze 2 takie same klawisze, tak mniej więcej na środku całego urządzenia. Po lewej stronie, ale jeszcze nie w rogu, jest jakby przestrzeń, znaczy powierzchnia jest taka troszeczkę jakby wykratkowana. To jest takie ledwo odczuwalne i to jest głośniczek. Teraz po lewej stronie jest wejście na kartę MMC, bo Kajetek ma wejście na kartę MMC. I nad tym wejściem, nad kartą, to jest wszystko na bocznej ściance. Nad wejściem na kartą jest taki malutki przycisk włącznik. Przednia i tylna ścianka to w zasadzie jest, no, tam nic nie ma, bo ona jest zakrąglona. To są, tak na dobrą sprawę, obudowa to są 2, tak naprawdę nie, tak jakby nie 4 ścianki, tylko takie jakby jest góra zaokrąglona i dół zaokrąglony i one się stykają właśnie na tych ściankach. Tych bocznych, znaczy tych dłuższych. Teraz po prawej stronie od dołu jest gniazdo, na tej prawej ściance na dole jest gniazdo zasilające, takie trochę podobne jak jackowe. Potem po przerwie jest gniazdo jackowe słuchawkowe stereo. I nad nim jest dokładnie takie samo gniazdo jackowe, które służy do połączenia Kajetka z komputerem. Teraz do Kajetka jest dołączone taki pokrowiec, można powiedzieć, z takiego czegoś trochę a la skóra, ale coś takiego. Ona ma i tam w tym pokrowcu są otwory, jest taki duży otwór na górze, z którego wystają wszystkie klawisze. Na bocznej ściance tej, na której są te przyciski, znaczy te wejścia, też są takie dziurki na te wejścia. I po lewej stronie jest też taka dziurka, że tam można włożyć kartę i on jest zapinany na rzep. Chociaż akurat w tej mojej wersji coś jest nie tak i ten i no coś się nie dobrze zapina, ten rzep jest chyba troszeczkę za nisko i generalnie nie wiem, czy to jest tylko tak w mojej wersji, czy we wszystkich tak jest, ale to się praktycznie nie zapina. Znaczy, bo jakby ma właśnie taką jakby klapę, że można od góry ten cały pokrowiec zapiąć, ale właśnie u mnie to jakoś nie bardzo działa. Aha, jeszcze dolna część. No, dolna część to jest w zasadzie jest po lewej stronie jest tylko taki jakby ta lewa część. Skrajnie po lewej jest napis. Z tym, że to jest napis taki, że go trzeba Kajetka obrócić o 90 stopni, wtedy można przeczytać, że to jest ECE. Jest podany telefon do nich, do firmy, ale ten napis, jak mam już Kajetka, nie wiem ile, 2 z kawałkiem chyba, no to ten napis się dosyć mocno już się starł i te litery już są takie, no, nie bardzo dające się odczytać, ale telefon, no, telefon właśnie też się nie bardzo da odczytać. Część liter się zatarła tak, że jest to prawie nie do odczytania. Na razie kajetka mam bez pudełka. I teraz na początku musiał porównać, jaki jest dźwięk kajetka, jeżeli on jest bez tego pokrowca. Pan go włoży do pokrowca i zobaczymy, jaka będzie różnica. Różnica jest niewielka, ale no, dla kogoś, kto się upiera, może być słyszalna. Włączam kajetka. Tak, to jest właśnie tak gada kajetek, jak jest bez pokrowca. Tylko położę na biurku, żeby on był. Teraz go wkładam do pokrowca i za chwilę posłucham, jak kajetek będzie w tej samej pozycji, w tym samym miejscu gadał wtedy, kiedy jest włożony do pokrowca. Już go włożyłem. Tak on. I na dobrą sprawę ja go przez cały czas trzymam w pokrowcu. W zasadzie nigdy nie wyjmowałem go z tego pokrowca, bo nie było takiej potrzeby. W zasadzie wyjmuje się go z pokrowca w zasadzie tylko w naprawie, ewentualnie jeżeli ktoś by chciał wymienić akumulator, ale to jest większa sprawa, bo tam nie ma. No właśnie, jeżeli chodzi o kompatybilność, nie wiem, z zasilaczami, z akumulatorami, z komputerami, to zaraz jeszcze wszystko opowiem. W każdym razie tak. Nie ma tam zwykłego akumulatora. Kajetek ma jakiś własny akumulator, który można kupić w ECE i wtedy trzeba otworzyć taką klapkę. Ona sam jest całkiem solidnie zamknięta. On jest na takim dosyć. Tam nie tylko trzeba wyjąć akumulator, tam trzeba jeszcze go odłączyć od tego kabelka. No, generalnie nie jest no taka sprawa jak wymiana, nie wiem, baterii w jakimś tam Walkmanie, czy tam czymś innym. Czy teraz MP3, przynajmniej tym, co są baterie AA na przykład. I teraz tak, tu możesz przejść do samych funkcji kajetka, obsługi i tak dalej. Po włączeniu kajetka trzeba przycisnąć dłużej ten przycisk, aż pyknie ten kajetek. To znaczy, w momencie, kiedy wciskam przycisk, on pyka raz. I kiedy on jakby pyknie tak troszeczkę inaczej, trzeba ten przycisk znowu no już puścić. To działa tak, że pyka, wciskam, pyka raz. I już można odpuścić, bo pyknęła drugi raz. No i powiedział, że kajetek gotów, czyli już można na nim pracować. O właśnie, jeszcze może pokażę, jak kajetek działa, jak jest na, powiedzmy, słuchawkach. Generalnie jak jest podłączony do jakiegoś sprzętu, jak on mówi, nie przez głośniczek, tylko przez bezpośrednio. Bezpośrednio kajetek gada w ten sposób. Formy. Januta Wójcik, apps form muzycznych. Zaraz ja Marek go Fort, może przygłośnić. formy muzyczne. Formy. Januta Wójcik, apps form muzycznych. Marek Fort, Hajski, formy muzyczne. Nie ma formy sonat. Hitsmus. Tak, więc tak mówi kajetek, kiedy on jest wpięty bezpośrednio do. Tak go będzie potem słychać, jakby się go wpięli do jakichś słuchawek, czy do jakichś głośników, no, do zewnętrznego sprzętu. No więc może zacznijmy od podstawowej funkcji, czyli kajetek jako narzędzie do tworzenia notatek. Do wersji oprogramowania 3.0. W tej chwili już jest wersja 3.9, tam z kawałkiem można to sprawdzić, jeżeli się wpisze brajlowskie V. Kajetek MMC wersja 3.9.8.1. No czyli tak. No właśnie, to też będzie ważne, że bo kajetek się aktualizuje i te wersje wychodzą. No co jakiś czas wychodzi nowa wersja i tam coś pewnie się zmienia, więc pewnie to, co dzisiaj mogę mówić o jakichś problemach albo że jakiejś funkcji nie ma, to się może zmieniać. Ja dzisiaj to nagrywam, dzisiaj jest który? Szósty? Siódmy? Tak, 7 marzec. 7 marzec 2008 roku. Dobra. Tworzyć notatki, to znaczy kajetek generalnie ma, można korzystać albo ze skrótów klawiszowych i to są chyba wszystkie funkcje kajetka mają swoje skróty klawiszowe. Natomiast można jeszcze korzystać z menu. Właśnie menu jest od wersji 3.0 kajetka. Te dwa klawisze pod tym jakby tym sześciopunktem to są takie klawisze funkcyjne. One w jakichś notatkach, w plikach służą do przemieszczania się no, w lewo, w prawo, w górę, w dół. No to są takie właśnie klawisze, które są, powiedzmy, te klawisze wtedy, jeżeli się naciśnie z jakąś taką literą brajlowską, to one coś oznaczają. No takie właśnie funkcyjne klawisze i do przemieszczania się po plikach. Do menu wchodzi się naciskając równocześnie ten prawy klawisz dolny i literę M. Menu główne, notatki. Menu główne, notatki. I teraz możemy się jakby po tych głównych elementach menu poruszamy się tymi klawiszami lewo-prawo. Narzędzia, akcesoria, narzędzia, karta MMC, ustawienia mowy, notatki, narzędzia, notatki. Teraz ja go może zwolnię, bo dla tych, którzy... Nie są przyzwyczajeni, to może gadać troszeczkę za... Wolniej, szybciej. No, chyba tak może być. Menu główne, notatki. Notatki. I teraz, jeżeli chcę się dostać do tego menu, albo naciskam... Poprzednia notatka, a w lewym narzędzia, notatki. Tak. To jeżeli chcę się to nacisnąć, to po tych jakby elementach tych jakby tego dalszego rzędu poruszam się jakby tym punktem trzecim i szóstym punktem. No, czyli klawisze to są ten skrajny z lewej i skrajny z prawej z tych sześciu. Te skróty to mój poprzednia notatka, a z lewym. Czyli jeżeli jesteśmy na liście notatek, można się albo po notatkach poruszać, generalnie poruszać się po notatkach można albo po prostu lewym i prawym, ale można tak jak on mówi, czyli a z lewym, czyli prawda, ten jakby ten środkowy po lewej z tym lewym funkcyjnym. On przy każdej funkcji będzie mówił, jaki skrót klawiszowy można nacisnąć bez wchodzenia do menu, żeby się do tej opcji dostać. No taki gorący, gorący klawisz taki. Narzędzia, notatek. Notatki. Poprzednia notatka, a z lewym następna notatka, nowa notatka. Nowa notatka. Edytuj notatkę. Edytuj notatkę. Skasuj notatkę. Czytaj nazwę notatki. Czytaj notatkę z lewym, przeglądaj notatkę. No właśnie, tu mamy takie trzy funkcje. Nowa notatka, edytuj notatkę i przeglądaj notatkę. Nowa notatka no to jest po prostu utworzenie nowej notatki, nadanie jej nazwy. No, nowa notatka, edycja notatki, czyli edycja istniejącej notatki. I przeglądanie notatki, czyli jakby samo poruszanie się po treści bez, no, bez edycji, bez wprowadzania jakichkolwiek zmian. Kajetek generalnie, jeżeli korzystamy z tego, bo później będą jeszcze inne programy, jeżeli korzystamy z tych jego pierwotnych notatek, z tego pierwotnego systemu tworzenia notatek, czyli właśnie tych funkcji nowa notatka, edytuj notatkę, on w tym momencie jego pamięć to jest pamięć liniowa. W ogóle tej pamięci jakby w środku bez karton ma dosyć mało, bo to jest coś rzędu 500 kilobajtów. Ale to ma o tyle znaczenie, że jeżeli chcemy jeżeli nam się powiedzmy rozwali jakaś notatka, która jest na początku, to nie zawsze ma to wpływ na inne notatki, czasami jest jakiś, bo notatka, którą edytujemy, o ile wiem, musi być jakby na końcu pamięci. To nie jest tak jak na jakichś dyskach komputerowych, że to jest po prostu gdzieś na tym dysku, w jakichś folderach ułożone, tylko to jest, można to porównać trochę jak do kasety magnetofonowej. Kończy się poprzednia, zaczyna się następna, jakby te notatki w tym kajetku też mają swoją kolejność, To nie jest tak jak na dysku, że my możemy jakby sobie przestawiać tą kolejność notatek, tylko tyle, że jakby wyświetla nas jakby inna kolejność, on ma to w siebie gdzieś jakoś tam ustawione, tylko tak jak on ma tam kolejność, tak my to mamy w takiej sobie kolejności. O ile wiem, to jest tak, że jeżeli my edytujemy jakąś notatkę, ona zawsze musi się znaleźć na końcu, więc jeżeli my mamy część pamięci zajętą, jeżeli my chcemy edytować notatkę, która jest na początku jakby całej listy notatek, on ją musi, o ile wiem, przenieść na koniec, co mu czasem trochę czasu zajmuje. Zwłaszcza właśnie, jeżeli jest dosyć dużo notatek w pamięci. No ale dobra. Przeglądaj notatkę. Znajdź tekst. No czyli znajdź, no wiadomo jaka funkcja. Znajdź następny, czyli jeżeli wpisujemy jakiś tekst i chcemy znaleźć to samo jakby dalej, no to wpisujemy to. Szukaj nazwę notatki. I tu już byliśmy menu, tu jest takie, że jeżeli dojdziemy do końca, wciśniemy jeszcze raz ten klawisz, znajdziemy się na początku. Narzędzia notatek. Zakładki w notatkach, no to są po prostu zakładki. Czytamy notatkę, chcemy wyjść, nie wiem, coś musimy zrobić, musimy odłożyć kajetkę albo gdzieś coś w kajetku innego zrobić, więc żeby nie potem nie szukać tej całej nazwy, na którym skończyliśmy zapamiętywać, zakładamy zakładkę klawiszem O, właśnie, znaczy klawiszem, kombinacją O, brajlowskie, z naciską jest też właśnie lewy i prawy przycisk kajetka i on w tym momencie nam zakłada, no, zakładkę. No, zmień kierunek przeszukiwania, no to można szukać albo do przodu, albo wstecz. Zapisz notatkę na kartce MCZ. Zapisz, no właśnie, bo generalnie kajetek zapisuje standardowo notatki w tej jego pamięci EEPROM wewnętrznej, natomiast można oczywiście kajetki, notatki zapisać na karcie i on to zapisuje w TXT, więc można potem tą kartę wsadzić do komputera i te notatki będą potem widoczne na komputerze. Importuj, eksportuj notatki, to czyli chodzi o importowanie i eksportowanie do komputera. Wtedy kajetek musi być połączony z komputerem przez kabel RS232, czyli COM. Przy czym, z tego co wiem, kajetek nie współpracuje z przejściówkami USB-COM. Czyli jeżeli ktoś ma laptopa, tak jak na przykład to jest w moim przypadku, to kajetka na przykład jako syntezator mowy SMP, bo on też ma taką funkcję, nie można korzystać, bo to nie działa. Zwróć notatki, czyli jakby zwróć wszystkie notatki, no, na komputer. Przywróć notatki. No, operacja zwrotna. Załóż zakładkę. No i tu już byliśmy. Akcesoria. Syntezator. No, czyli właśnie syntezator mowy. Naciskamy z poziomu głównego jakby tego, włączamy kajetka, naciskamy S i on jest w trybie syntezator mowy. Jeżeli chcemy przejść z powrotem do kajetka, naciskamy cokolwiek i jesteśmy w trybie znowu kajetka. Narzędzia. Edytor. Edytor. Nowsze wersje kajetka, oprócz edycji notatek takiej standardowej, mają też edytor taki bardziej zaawansowany. On już można tam... można tam edytować kilka notatek naraz. Tam już jest dostępny schowek. No, bardziej zaawansowana edycja. Tylko że te inne programy niż kilka podstawowych, one wymagają tego, żeby mieć czystą pamięć. Czyli nie mogą mieć żadne notatki zapisane w pamięci. To właśnie edytor, będzie jeszcze kilka programów, które wymagają właśnie czystej pamięci. Terminarze też wymagają czystej pamięci. No, czyli terminarz, czyli właśnie... no, terminarz to terminarz. Zarządca karty MNC. Tu się pokazują pliki wszystkie, które są na karcie, dlatego że można wejść jakby... Na dwa sposoby można wejść na kartę Skajetka. Można wejść na kartę i czytać notatki, książki, to co mamy na karcie, odczytywać kajetkiem, a można, a zarządca karty MMC, to nie wiem, czy tam w ogóle można cokolwiek z tymi plikami robić, ja tego nie odkryłem. Jak mi się wydaje, tam można tylko patrzeć, co jest, natomiast tu się patrzy wszystkie pliki, jakie są, nie tylko tekstowe. Kalkulatorka, sprawiam. No, kalkulator to wiadomo, kalkulator. Dosyć zaawansowany on, no, to jeszcze wejdę do niego. Szeregowa, czyli chyba podłączona przez koma, ja tego jeszcze nigdy nie patrzyłem, co to jest. Tego też nie patrzyłem. Chyba trzeba podłączyć też moduł GPS na koma, ale też nigdy tego nie wykorzystywałem, więc nie wiem, jak to działa. Zaktualizuj dodatkowy moduł. Ze strony można ściągnąć, znaczy właśnie nie wiem, czy można, tego nigdy nie ściągałem. Ale generalnie kajetek jest przystosowany do tego, żeby ściągnąć z jakiej strony, no, czy żeby, bo generalnie do tej pory było tak, żeby zaktualizować kajetka, trzeba było pojechać albo wysłać kajetka do serwisu ECE i oni wymieniali kość pamięci EEPROM, na której było zapisane oprogramowanie. Teraz można ściągnąć z internetu takie oprogramowanie, no i je wgrać do kajetka, oczywiście kosztem tej pół megabajtowej pamięci w kajetku. Zaktualizuj moduł różnych narzędzi. Te wszystkie narzędzia typu edytor, terminarze też można aktualizować w taki sposób. Zaktualizuj moduł GPS. Nie wiem, czemu jest osobny, zaktualizuj moduł GPS. Syntezator. Tu już było. Narzędzia. Menu podprogramów z lewym i prawym. Menu podprogramów, czyli jakby takie osobne menu, gdzie można uruchomić dodatkowe programy. Można nie wchodzić do tego menu, tylko można wejść do osobnego menu, gdzie są tylko podprogramy. Znaczy programy. Jeżeli jest menu rozwijane, to trzeba do niego się dostać naciskając odstęp, czyli lewy i prawy naraz. Przeczytaj czas C. Przeczytaj datę D. Ustaw czas i datę U. Ustaw minutnik M. Wyłącz minutnik M. Ustaw stop RS. Odczytaj stop RS z lewym. Przeczytaj czas C. Jeżeli będziemy na jakiejś funkcji, znaczy jeżeli będziemy chcieli skorzystać z jakiejś funkcji typu nie, że wejść do jakiegoś programu, tylko coś zrobić w menu i potem znowu się po nim poruszać, to tak samo jak wchodziliśmy do tego menu, naciskamy na tej funkcji odstęp albo enter. Odstęp to jest właśnie oba klawisze na raz. Godzina 17:07:32. No, to jest co prawda akurat opóźniony, trochę ma tutaj czas w kajetku. Albo można też nacisnąć lewy, prawy plus literę E. Godzina 17:07:45. To jest enter. Jeżeli właśnie przeczytamy coś z menu, znajdujemy się jakby na nowo w tym samym miejscu. On nie wychodzi z menu i trzeba tam dopiero wchodzić i tak dalej, tylko on już jakby znajduje się po wykonaniu takiej opcji, znajduje się w tym samym miejscu w menu. Jeżeli chcemy wyjść z tego menu jakby dodatkowego, naciskamy oba te klawisze funkcji, lewy, prawy i Z. Lista notatek. To wyszedłem z menu. To menu, coś nie da? Narzędzia. Menu, czas i data. Podaj wolną pamięć. Drugi, szósty, lewy, prawy. No, podaj wolną pamięć, kajetka. Zwróć pamięć, J. Można zwrócić całe, wszystkie notatki, a oprócz tego można jeszcze zwrócić całą jakby zawartość pamięci, jak to tam u kajetka w ogóle wygląda. Wyczyść pamięć, z lewym i prawym. No, wyczyść, czyli, no właśnie. Klawiatura jednoręczna. Klawiatura jednoręczna działa w ten sposób, że jest, jeżeli na przykład chcemy nacisnąć któryś, no generalnie wykorzystywany jest tylko jakby no te trzy klawisze i jeden ten funkcyjny i potem naciskamy jakby jeszcze raz, czyli ten drugi rząd. Ja nigdy z tego nie korzystałem, prawdę mówiąc, jakoś za dużo roboty jest raczej jakoś, no, korzystałem, nawet jak miałem tylko jedną rękę, jakoś udawało mi się korzystać z dwóch tych. No i jakoś mi się akurat to nie przydało. Stan akumulatorów, a z lewym i prawym. No właśnie. Ustaw liczbę minut do wyłączania te. Kajetek ma taką funkcję, że jeżeli go się zostawi na jakiś czas, on się sam wyłączy. Standardowo jest ustawiona ta funkcja na 8 minut. Wyłącz kajetka w. Wersja programu V. Menu od programu P z lewym i tu prawym. Tu już było. Karta MMC. Przeglądaj pliki tekstowe. No właśnie, czyli to co mówiłem, czyli przeglądanie tylko i wyłącznie plików tekstowych, tych odczytywanych przez kajetka. Zaktualizuj oprogramowanie z karty MMC z lewym. No właśnie, tutaj też właśnie w tym jest, można zaktualizować oprogramowanie kajetka z karty. Przeczytaj wolumin karty i wolną pamięć, trzeci, szósty. Wolumin karty. Nigdzie oprócz kajetka się z tym nie spotkałem. Karcie można nadać nazwę. I jeżeli ktoś ma kilka kart, ale nie wiem tak naprawdę, na przykład, czy w komputerze w ogóle ten wolumin jest widoczny, jeżeli tak, to jak on jest widoczny, ja nigdy tego nie widziałem, tylko w kajetku. Zmień wolumin karty, drugi, piąty. Formatuj kartę MMCQ z lewym i prawym. Przeglądaj pliki tekstowe. Ustawienia mowy. Zwiększ głośność G. Zmniejsz głośność G. Zwiększ szybkość mowy V z prawym. A propos szybkości, to jeżeli kajetek, przynajmniej tak było w starszej wersji, nie wiem jak jest teraz, bo właśnie nie mam komu, tylko widziałem tu u kolegi. W syntezatorze mowy kajetek, maksymalna szybkość kajetka jest trochę mniejsza niż w trybie kajetka. Nie wiem czemu tak jest, ale nie da się z poziomu syntezatora mowy ustawić dużej szybkości, znaczy najwyższej szybkości mowy. Zmniejsz szybkość mowy. Zwiększ wysokość głosu F z prawym. Zmniejszenie i zwiększenie wysokości w kajetku jest chyba nieograniczone. Da się do absurdalnych wartości zwiększać i zmniejszać wysokość. Jakie tego są efekty, pokażę, bo są bardzo ciekawe czasami. Zmniejsz ogłaszanie interpunkcji i z lewym. No czyli czy on ma mówić, że kropka czy przecinek, czy nie. Kodowanie cyfr i wielkich liter B z lewym i prawym. To jest coś takiego, że można wpisywać albo w brajlowskim znak cyfry i cyfrę, albo może to jest, no albo jeżeli właśnie wpiśniemy tą kombinację, jak on tutaj mówi, to może zamiast znaku cyfry będzie ten hash i zamiast dużej litery będzie dolar. Jak wtedy się dużej litery wpisuje, nie wiem, prawdę mówiąc. Zwiększ głośność G z prawym. Było. Notatki. I koniec menu. Żeby wyjść z menu, wciskamy lewy, prawy i Z. Lista notatek. I jesteśmy na liście notatek. Jeżeli wciśniemy jakiś klawisz, który jest, no nie ma jakiejś funkcji. Jesteś na liście notatek i aby wejść do menu, naciśnij z prawym lub od razu wybierz skrót klawiszowy pożądanej funkcji. No dobra. No to teraz od funkcji standardowych. Nowa notatka. No to naciskamy N. Nowa notatka. Podaj nazwę. Podaj nazwę. No to jakaś notatka testowa. Naciskamy prawy i no trzeci, czwarty, piąty punkt. Koniec nazwy, wprowadź treść notatki. No i tutaj można coś napisać, kropka na przykład. Jeżeli chcemy coś skasować, ustawiamy się. Ja mam tutaj wyłączone echo klawiatury. Echo klawiatury można włączyć naciskając oba funkcyjnej E. Echo klawiatury. I teraz jak będę zapisał, mi będzie mówił co wpisało, to wpisałem. Enter w notatkach, bo ten Enter w menu to jest inny skrót niż Enter jakby wpisałem notatek. Jeżeli chcemy wpisać notatek, przynieść się do nowego rządka, naciskamy szósty punkt. On mówi linia, czyli nowa linia. Jeżeli chcemy skasować jakiś znaczek, ustawiamy się na nim. Linia, odstęp, kropka, kropka, odstęp, linia. Tym lewym i prawym klawiszem odstęp, linia. Naciskamy sześciopunkt. Jeżeli jesteś na linia, to on skasuje Enter. Linia. On powiedział linia, czyli linia skasowana. Odstęp, tak? Kropka, odstęp, koniec notatki. Koniec notatki. Teraz możemy w ramach, ja tu jeszcze może coś dopiszę. To jest notatka testowa. Odstęp, odstęp, odstęp, odstęp, Nie mam pomysłu na dalszą jej część. Ja wyłączam z reguły echo klawiatury. I teraz można się poruszać po znakach, czyli te oba i L. Można się poruszać jakby po słowach tym lewym i prawym. Oba i S. Część jej dalszą na pomysłu mam. Albo można się poruszać po liniach. Akurat na razie jest tylko jedna linia, ale jakby było ich więcej, to by można się poruszać po liniach. No i można przejść na koniec notatki, czyli oba te funkcyjne i K, albo na początek notatki, czyli z P. Ja sobie przestawię na litery. Koniec notatki. Tak. Teraz robię, jeżeli czytam jakieś, jeżeli coś czytam, to on mi robi przerwy. Jak jest kropka, jak jest przecinek, on nie intonuje, ale robi przerwy. Tutaj można coś napisać i nie mam pomysłu na dalszą jej część. Zaraz, ja może coś znajdę dłuższego, może na karcie coś będzie. Telefon. O, wiem. Mam tu na przykład chłopów. I jak on będzie czytał chłopów, on będzie robił... Stanisław Raymond, chłopik Oberdorest 2000, Zobrynik, byt Oberdorest, Gdańsk 2003, tom 1, jesień 4, rozdział 1. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, na wieki wieków, moja Agato, a dokąd to wędrujecie, co, we świat, do ludzi, dobrodziej kochany w tyli świat. Zakreśliła księżki mułką od wschodu do zachodu. Ksio. Koniec przeglądania wyjku. No i właśnie, i on tak mniej więcej czyta, czyli robi właśnie przerwy różne w zależności od tego, czy jest kropka, czy jest przecinek, ale intonacji jako takiej nie ma. Ale tego, tych przerw nie da się wyłączyć. One są i ich się nie da zmienić. Teraz jeżeli chodzi na przykład o... No i właśnie ma, oprócz tego ma kalkulator... Kalkul jest dosyć zaawansowany, oprócz tych standardowych czterech działań można liczyć, są podstawowe trygonometryczne funkcje, są potęgi, pierwiastki, no i generalnie wszystko można znaleźć w instrukcji obsługi, jeżeli tak bardziej szczegółowo. Z tego edytora bardziej zaawansowanego, prawdę mówiąc, nie korzystałem, bo jak mam pisać jakiś większy tekst, to jednak wolę komputer, jest no jednak bardziej zaawansowany, a no żeby korzystać z niego, trzeba by wykazać wszystkie notatki i potem generalnie no żeby wpisywać jakieś notatki, to wystarczy ten standardowy jakiś plik, no a potem jakby się coś chciało większego pisać, jeżeli ktoś nie miał innego wyjścia, no to niech sobie instrukcję przeczyta, no bo ja właśnie z tego nie za bardzo korzystałem i nie umiem się... musiałbym wszystkie te funkcje odkrywać. Z tego tylko, co czytałem w instrukcji, on z takich ciekawszych rzeczy, jak w notatkach są zakładki, to w tym nowym edytorze są jeszcze zakładki pierwszego, drugiego, trzeciego rzędu. Tych rzędów tam jest 1010, czyli no... jakby takie główne, powiedzmy, rozdziały, podrozdziały, takie jeszcze mniejsze części, no i sobie można pomiędzy tymi różnymi zakładkami się poruszać. No bardzo właśnie jest rozbudowany system zakładek, wyszukiwanie, edycja, to jest dużo bardziej rozbudowane niż w tych standardowych notatkach. Co dalej? Kajetek odczytuje zwykłe pliki TXT, więc Worda, żadnych jakichś bardziej zaawansowanych plików niestety odczytać nie może. No właśnie, jeszcze z tą wysokością. Można podwyższać i obniżać mowę naprawdę bardzo, ale... Krok jest mały, ale w pewnym momencie on przestaje gadać zrozumiale. Thank you. No, nawet jak się go zwolni na maksymalną. No to się nie bardzo da czytać. Natomiast im się bardziej go zwalnia, znaczy obniża, tym mowa się jednak trochę zwalnia. Czyli nie da się, jeżeli chce się słuchać na naprawdę bardzo szybkim tempie, głos musi być ustawiony bardzo wysoko. Zaraz ja go... Ja go obniżę tak naprawdę bardzo, on ma bardzo mały krok obniżenia, więc to trochę zajmie. No na przykład. I to jest jego maksymalne tempo w takim niskim głosie. Na takim tempie, jakim ja mniej więcej słucham, ta najszybsze tempo byłoby... Zaraz ja go tu przyspieszę, on niestety nie ma jakichś ustawień fabrycznych, więc trzeba mu... I ta wysokość naprawdę może się... Można go tak obniżyć, że on będzie... Czyli takie tempo, czyli on jednak ma no to tempo się jednak zmienia w zależności od wysokości. No i tak jak właśnie mówiłem, obniżać go się da do naprawdę, to co ja teraz zrobiłem, to jest jeszcze nic, naprawdę da mu się zrobić tak, żeby było słychać poszczególne te jakby impulsy głosowe. On może gadać no naprawdę na głosie takim, że to się nie będzie słychać jakby wysokości głosu, tylko takie poszczególne puknięcia. No to jest dosyć ciekawe. Co jeszcze z takich ciekawszych rzeczy? No właśnie, zegar. Kajetek generalnie na bateriach, znaczy na tym jego akumulatorze, wytrzymuje no w zależności ile się tam słucha, czy to jest karta, czy nie karta i coś pewnie jeszcze. Ale jeżeli jest nowy akumulator, to myślę, że tak na oko 6, 7, 8 godzin. No czyli generalnie na przykład jeżeli ja mam coś takiego, że słucham sobie bardzo często w nocy, jeżeli mam, no jeżeli po prostu nie podłączę go do ładowania, on rano będzie rozładowany. No i czego będzie ładować, a on się bardzo długo ładuje, bo jest napisane w instrukcji, żeby go trzymać w ładowarce 10-12 godzin. No więc jakby no tutaj, jeżeli wjeżdżamy gdzieś z kajetkiem, no to jest trochę ciężko, bo albo trzeba brać do niego zasilacz, a jeżeli jesteśmy w miejscu, w którym jest kłopot z prądem, albo wjeżdżamy gdzieś na jakiś, nie wiem, no w jakieś dzikie miejsce, No to tutaj akurat z tym jest problem. No na szczęście teraz można kupić baterie zapasowe do kajetka, no ale jednak niestety to nie są baterie takie, które można kupić w każdym sklepie, to nie są zwykłe baterie, więc je można kupić chyba tylko u producenta, u ECE. No i w związku z tym to jest trochę kłopotliwe. Teraz na przykład zegar, jeżeli, tak jak właśnie u mnie, jeżeli ja go nie podładuję, więc on ma bardzo często stoi na 0% jakby naładowania i ten zegar po jakimś czasie zaczyna się późnić. On w tym momencie się późni chyba 10-15 minut. No bo dlatego, że ja go nie ustawiałem właśnie przez nie wiem ile, 2 miesiące powiedzmy. Im dłużej generalnie jest na takim rozładowanej baterii, no to jednak ten zegar się rozregulowuje i to jednak jest dosyć widoczne. I jednak ten zegar to jest taki, no średnio on działa. A chyba, że się ma przez cały czas kajetka na naładowanych bateriach. W momencie, kiedy na przykład nam się zawiesi ten kajetek, tak, że nie da się nic z nic z nim zrobić, wyłączyć ani nic. Na dole jest ukryty taki malutki przycisk, tam trzeba, nie wiem, wcisnąć jakiś, nie wiem, to może być jack od słuchawek, jakiś, no, coś cienkiego i jest taki wgłębiony przycisk od resetu całości. Czasami po takim resecie może się zdarzyć, że się skasuje cała pamięć. W ogóle ta pamięć jest taka, że czasami, nie wiem, jak ten kajetek jakoś puknie się w nim jakoś tak porządnie czy coś, no to czasami coś z tą pamięcią może się stać i te notatki mogą się jakoś rozpaść albo coś, albo w ogóle zniknąć, albo zamiast tekstu pojawią się jakieś dziwne znaczki, albo tych kajetek, tych notatek można się pojawić zamiast dwóch, może nam się pojawić 50 o jakichś bezsensownych nazwach. Także no, jednak bardzo dobrze jest te notatki co jakiś czas zgrywać na kartę, bo to się może tam zdarzyć czasami różne dziwne rzeczy. Teraz przeglądanie, powiedzmy, książek. Coś włączy jakąś małą książkę. No dobra, niech będzie Len coś. Coś tu może być krótkie. Dobra. We wcześniejszych wersjach, znaczy w ogóle tak, jeżeli wyszukujemy jakiegoś tekstu, kajetek zwraca uwagę na to, czyli teraz duża czy mała. Więc na przykład jeżeli wpiszemy jakieś słowo, to na dobrą sprawę ja nigdy nie zaczynam od pierwszej litery, bo często jest tak, że ta pierwsza litera jest z jakichś przyczyn duża. A kajetek ma bardzo wolne wyszukiwanie. To jest teraz Kongres Futurologiczny, książka Stanisława Lema. No to jest taka standardowa książka, może nawet troszeczkę mniejsza niż Stan. Nie pamiętam, ile ona ma. Zaraz mogę sprawdzić na komputerze, bo też mam. Zaraz sprawdzę, jaki ma rozmiar w TXT. No, to jest nawet dosyć mała książka, ma 218 kilobajtów. No i teraz jeżeli mu wpiszę jakiś tekst do wyszukiwania, takiego, którego na pewno nie ma, jakieś FFFFF coś, i zaraz zobaczymy, jak on długo będzie przeszukiwał cały plik w poszukiwaniu tej 5 czy 6 literowej sekwencji. On tak pyka, jak szuka. Cały czas szuka. I to jest mała książka. Ona ma 218 kilo. Standardowa książka takiej średniej długości to jest 450 kilobajtów. Pół mega. Więc on będzie jeszcze dwa razy szybciej szukał. No nie wspominając o jakiś wielkich. I dopiero on skończył szukać. Tego tekstu w takiej, też nie jakiejś przecież wielkiej książce, więc w standardowej książce takiej, no to on będzie szukał, powiedzmy, dwa razy jeszcze dłużej. Jeżeli oczywiście tego tekstu nie będzie. No zależy oczywiście, gdzie on będzie. No to on będzie o tyle krócej szukał. Jeżeli on będzie zaraz na początku, będzie bardzo krótko szukał. Teraz można poruszać się w tej książce, można się po stronach poruszać, czyli lewy i szósty. Tylko też nie w takim tempie, tylko w takim, jak on zaczyna mówić, czyli... Czyli w takim tempie on może maksymalnie szukać do przodu. Jeszcze do niedawna, jak się szukało do tyłu, on musiał sobie tak jakby Jakoś tak kajetek był zrobiony, że on musiał szukać od początku. To znaczy nie... No tak to wyglądało w każdym razie, że jeżeli na przykład byłeś na ostatniej stronie i chciałeś się przejść na przedostatnią, on sobie pykał, szukał od początku jakby tej przedostatniej strony i jak ją znajdywał, to dopiero się na niej znalazł, więc jeżeli na przykład trzeba było przesunąć się o powiedzmy 10-20 stron do tyłu, szczególnie na końcu książki, bo się skończyło gdzieś tam i się potem, nie wiem, zasnęło czy coś, no to było ciężko. Teraz jest to trochę lepiej i teraz coś oni zmienili, że tylko czasem trzeba do tej strony, znaczy jeżeli czasem powiedzmy od końca się takiej strony wyszuka, zaraz ja może pójdę do końca. Nie to. Idę na początek, żeby się przenieść do końca, naciskam te lewy, prawy i K. On też trochę sobie popyka, aczkolwiek troszeczkę inaczej. Jak szuka, no pyka z przerwami, jak przechodzi do końca, on tak pyka. Jeżeli przechodzi jakby... No właśnie, on trochę szybciej szuka jednak tego końca niż szuka wybranego tekstu. I jeżeli się szuka stron do tyłu, to też szybciej jednak to idzie niż wyszukiwanie, no ale jednak to czasami trwa. No właśnie, tu akurat to nie miało miejsca, ale czasami, szczególnie jak się pierwszy raz przechodzi z jakiejś strony do tyłu, jakby na tą poprzednią stronę, no to on potrafi, tylko że on wtedy już nie pyka, tylko on milknie i jest cisza. I to czasami może się wydawać, że on nic nie robi, nic nie szuka i się zawiesił, ale on nie, on szuka, tylko robi to w ciszy, ale później jak już się przechodzi na kolejny stron do tyłu, no to już na szczęście, no on to już robi tak jak wyszukiwanie stron do przodu, mniej więcej w takim tempie, więc jakby to się już poprawiło. Także tak. Teraz jeszcze miałem o czymś powiedzieć. Jeżeli no właśnie, jeżeli na przykład kajetek już jest na, ma bardzo rozładowane akumulatory, już mają się zaraz wyczerpać, on zaczyna piszczeć, ma taki swój ton, którym pisze, no i wtedy trzeba go podłączyć do ładowania i to dosyć trzeba szybko zrobić, bo on się za chwilę wyłączy. Właśnie, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Do pliku przeglądanego też można wstawić zakładki, tak jak do notatki. I jeżeli się wychodzi z pliku, z przeglądania pliku, po tym jak się będzie do niego wchodziło, on zapamiętuje to miejsce, w którym się skończyło czytanie. Więc jeżeli nie trzeba tam pamiętać, wyszukiwać tekstu i coś tam jeszcze, tylko po prostu wystarczy zamknąć plik, wyłączyć kajetka i on sam już do każdego pliku, jeżeli się otwiera plik z karty, którego jeszcze notatnik kajetek nie otwierał, on też tak sobie chwilę popyka, jak otwierałem tych chłopów, on tak chwilę popykał. I jak on pyka, on sobie tworzy, to się nazywa plik indeksów chyba. Tak, chyba plik indeksów. No to taki plik, w którym on ma informacje jakieś takie swoje o tym pliku. Między innymi on ma też informacje w tym pliku indeksów, gdzie w tej chwili skończył użytkownik przeglądanie pliku, czy wstawił jakieś zakładki, gdzie wstawił te zakładki. Teraz jeżeli na przykład zostawimy kajetka, jeżeli przeglądamy jakiś plik z karty i kajetek się sam właśnie ten tryb wyłączania kajetka po jakimś czasie, no to jest, jeżeli oczywiście czytamy kajetkę i on czyta, no to nic nie trzeba robić, no bo żeby się, znaczy on się nie wyłącza, no bo on czyta i jakby to już ma zrobione, że jeżeli jest przeglądany plik na karcie, no to on się nie wyłączy. Natomiast jeżeli zatrzymamy przeglądanie, no to można zrobić na przykład odstępem, No to on od momentu zatrzymania przeglądania pliku zaczyna odliczać 8 minut i po 8 minutach się wyłącza. Jeżeli się wyłączy, po włączeniu i po uruchomieniu tego pliku, w którym ostatnio byliśmy na karcie, on będzie czytał od tego miejsca, od którego zaczęliśmy czytać wcześniej. Czyli on nie zapisuje sobie pozycji przed włączeniem kajetka. Także tego trzeba pilnować. To czasami już tak było, że już czytałem te 2-3 godziny i potem coś musiałem zrobić, wyłączyłem kajetka, znaczy wyłączyłem, przestałem czytać, żeby za chwilę do niego wrócić, ale coś tam potem jeszcze musiałem zrobić, potem jeszcze coś i tam. Kajetek się wyłączył i musiałem szukać tego miejsca z prawie początku książki na prawie końcu książki, no i to trochę trwało. Jeżeli jesteśmy w jakiejś notatce i wyłączymy kajetka, po włączeniu kajetka będziemy znowu w tej notatce, ale to się tyczy tylko notatek na kajetku. Jeżeli zamkniemy i wyłączymy kajetka w czasie przeglądania pliku, po włączeniu kajetka znajdzie się na liście plików. Znaczy na liście tej notatek, tam gdzie byliśmy, no na początku jak włączyłem kajetka, tam on się znajdzie. Natomiast właśnie, jeżeli mamy notatkę i wyłączymy kajetka, on się znajdzie w tej notatce, w tym miejscu, w którym skończyliśmy przeglądać, niezależnie czy on się wyłączy sam z siebie, czy my go wyłączymy, on się znajdzie dokładnie w tym miejscu w notatce. No i jeszcze w plikach można... Też pliki można przeglądać po słowach. Można jakieś słowo, powiedzmy, przeliterować mu, żeby on przeliterował kajetek to słowo. No i to chyba no z takich chyba funkcji to mniej więcej wszystko. No jest ten stoper, jest no może jeszcze pokażę kalkulator ewentualnie, jeżeli komuś to czasami się... Kalkulator. Zaraz. On tu miał taką funkcję, żeby powiedział... Wybierz funkcję dwukrotek. Przed funkcję trójkonometryczne media jest tak mów stach 500 zamawiania przywróć. No właśnie. Kombinacją pierwszy, drugi, czwarty, szósty uruchamiamy funkcje, jakie możemy mu ustawić. No czyli właśnie te wstawiamy funkcje trygonometryczne. Pi możemy mu ustawić, możemy mu zapamiętać jakiś wynik. No i tak. Plus 6. Określ działanie. Określ działanie. Wyjdźcie z kalkulatora. Nie, kalkulator. Rzadko się nim też posługuję, więc jakby też nie do końca pamiętam, co tam się robi. Ale no w każdym razie on ma jakiś taki... coś takiego, żeby on... Jakąś kolejność wykonywania, coś tam jeszcze chyba jakieś... No jakieś takie nie, odrobinę... No coś da się, nie tylko te podstawowe 2x2, ale coś mu tam jeszcze da się robić, żeby na różne miejsca wstawić sinus, znaczy funkcje trygonometryczne, żeby coś zrobił z pi liczbą, żeby zrobił sinus tam z czegoś razy kosinus i tak dalej, także można mu różne, to jest wszystko opisane w instrukcji obsługi bardziej szczegółowo. No i to chyba podstawowe funkcje, nie wiem, jeszcze tylko ostatnie coś takiego, że jeżeli stan akumulatorów, czyli tak było, teraz się to troszeczkę poprawiło, ale w każdym razie to informacje dla tych, którzy mają starsze wersje kajetka, albo jeżeli coś się znowu wróci tak jak było wcześniej. W każdym razie było tak, że przez długi czas on mówił, że jest 100%, potem mniej więcej jak już była tak na oko, już połowa tych jakby z pierwotnego stanu akumulatorów, on dopiero zaczął mówić, że jest 90%, 80%, 75% i tak dalej. On ma w ogóle takie jakby, on nie będzie mówił dokładnie, że 94, 82, 63, tylko ma takie jakby, takie progi, jest 100, 90, 80, 75, 50, 25, 20, 10, 5 i 0. Jeżeli jest już 0%, nie da się otwierać plików z karton, mówi, że tam zbyt niskie napięcie do zapisu na karcie. I co? No i to chyba tyle. Cześć. No właśnie, jak się karetka wyłącza, mówi cześć. Ja też mówię cześć wszystkim. No i do usłyszenia w jakimś następnym podcaście.